سایه ده زحمت ریخا چینگل در چلا کنی قدر چلوت و تبو اینه چوچی بو چبوی سایه ده زحمت ریخا چینگل در چلا کنی قدر چلوت و تبو سارا بالا و عشقی گیرا بالا و چبو شما بالا شین الیا شما بو اوت و تبو سارا بالا و عشقی گیرا بالا و چبو شما بالا شین الیا شما بو اوت و تبو Байшки баларивал, чеву мусибат ривал, чина яли чихуса, хукини зехмет ривал. Байшки баларивал, чеву мусибат ривал, чина яли чихуса, хукини зехмет ривал. Сара бала байшки, ира бала бачеву, шама бала шиналия, шама бу эту теву. Сара бала байшки, Ira bala bachevu, shama bala shinelia, shama goyutu tevu. Sabala churhan zahmet, kivadek din khajalat. На жахли на барча, чилдуш нишалих тилат. Сабала чухан зэхмет, кива дэкнин хажалат. На жахли на барча, чилдуш нишалих тилат. Сара бала ваишки, кира бала вачеву. Шама бала шиналия, шама бу эту табу. Сара бала ваишки, кира бала вачеву. Шама бала шиналия, шама бойту тэву. Шама бала шиналия, шама гуэту тэву. Сара бала ваишки, кира бала бачеву. Шама бала шиналия, шама гуэту тэву.